ब्राह्मशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण जो साकल्य ब्राह्मण उसके षष्ठ खंडिका तक कुछ विचार हो गया है, जिसमें अष्टवशु की चर्चा हो गई है, जो आठ वशुओं कौन कौन हैं ये चर्चा हो गई, यही अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष और आदित्य और देव और चंद्रमा और नक्षत्र, इनके सहारे ये सबका जीवन होता है, ये सबको वास देते हैं और स्वयं इनमें रहते भी हैं। प्राणियों में यही मिलते हैं, यही पंचभूत आदि, यही देवता आदि मिलते हैं, अधिष्ठादि देवता और पंचभूत यही यही यहाँ से ये सबको बैठाते हैं और बैठते भी हैं, इसलिए उनको कहा जाता है पशु यही है। और रुद्र क्या क्या रुलाने वाले को रुद्र कहा है, जो प्रत्येक प्राणी के पास है, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, एक आदर्श मन है, यही है। माने जब जिंदगी भर तो वो रोते भी रहते हैं, रुलाते भी हैं, किंतु अंतिम समय में बगल वाले को रुलाते जाते हैं, पार्श्व वाले मेरा था चला गया करते रोते हैं। द्वादश आदित्य क्या है, कहते महीना, बारह महीना भी द्वादश आदित्य माना, बारह महीना जो है यही द्वादश आदित्य है, कोई भी यही उत्पन्न होना है, यही सबको लेके जाने वाले यही हैं। जनिवत पदार्थ जितने भी हैं नाश इन्हीं से होता है, किसी न किसी महीने में नाश होना है, कोई भी पदार्थ चाहे शरीर हो चाहे वृक्ष आदि हो जो भी हो, किसी के महीना में उनका समाप्ति होना होता है, ये बारह महीना तो भीतर ही जाना है सब, इसलिए वो आदित्य कहा, ऐसा ऐसा आदित्य है, बारह महीना को आदित्य सब, आदित्य माने सूर्य नहीं है, आदित्य का अर्थ लेकर जाने वाले, आदाना यंती ऐसा कहा था, सबको ग्रहण करते हुए जाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं, इसलिए उनको आदित्य शब्द से कहा है, ये नहीं आदित्येर अपत्यम आदित्य ऐसा वाला नहीं है, सूर्य को भी आदित्य कहा जाता है, आदित्य का संतान होना चाहिए, क्योंकि कश्यप ऋषि के दो पत्नियां दिति और अदिति, दिति से दानव और अदिति से देवता आदि हैं, तो इनमें अदितेर अपत्यम आदित्य, दितेर अपत्यम दैत्य, द्विति शब्द से भी तो ऋण प्रत्यय प्रत्यय होता है, व्यत होता है, इससे भी होता है, द्विति के संतान को दैत्य कहा जाता है, दित्य द्वित्य दित्य द्वित्यादित्य प्रत्युत्तर पदा धड़िया ऐसा सूत्र है, ऋण प्रत्यय करने को कहा जाता है, अदिति का संतान को आदित्य कहा गया है, देवता आदित्य वो नहीं है, यहाँ पर आदित्य बने लेकर जाने वाले, बारह महीना के लिए आदित्य संतान कहा। आगे कितने देवता है पूछा था, पहले तो निवेद के माध्यम से बताया गया था 3306, तो फिर पूछा कितने देवता हैं, तो संक्षेप में बताया, ये तो इनकी महिमा थी सब, देवता तो ये केवल 33 हैं बोलते हैं, वो 33 फिर पूछा कौन कौन है पूछा, बोला कि आठ वशु हैं, एकादश रुद्र हैं और द्वादश आदित्य हैं और एक इंद्र और एक प्रजापति, फिर पूछा कितने देवता है, कहा छह देवता, वो कौन है, अब यह चर्चा चल रही है छह कौन है, कतबे सड़ी थे अग्निश्च पृथ्वी च वायुश्च अंतरिक्षम च आदित्यश्च देवश्च एते षडेते हि इदं सर्वं षडिति कतबे षड् इति अग्निश्च पृथ्वी च वायुश्च अंतरिक्षम च आदित्यश्च देवश्च एते षडेते हि इदं सर्वं षड् इति कतमे सड़ी थी, तो 33 में से 33 के बाद में पूछा था छह कौन है, छह कौन है, कहा देखो भाई तो पूर्व वशु के पर्याय में जितना देवता कहे गए थे आठ थे ना, उनमें से दो हटा देना वही हो जाएंगे छह, चंद्रमा और नक्षत्र को हटा देना, अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष और आदित्य और देव, ये छह हो जाते, ये कहना है। अग्निश्च पृथ्वी च, अग्नि और पृथ्वी दो, और वायु से अंतरिक्षम च, वायु और अंतरिक्ष दो, चार हो गए, और आदित्य स्थित है उससे छह हो गए, ये थे षड, ये जो छह यही है, एके ही इदम सर्वम षड, ये ही इन यही जो है ना, जो कुछ भी संसार में यही छह ही है। पूर्वोक्त जो 33 थे वो भी ये छह ही है, छह से बाहर नहीं है, माने उनका इसी में समावेश हो जाता है। आगे जाके एक में समावेश करना है सबको, अनेक को ले जाके एक में प्राण हिरण्यगर्भ में पहुंचाना है, एक में पहुंचाना है। कहते एते ही इदम सर्वम, ये जो कुछ भी पूर्वोक्त जितने भी थे जो 33 कहा गया यही है। तो माने 3306 तो 33 में आ गए, क्यों, वो उनकी महिमा करके छोड़ दिया, और वो 33 भी यही है, ये कहा एकदम सर्वक्षण, ये जो कुछ भी छह ही है बस, छह से अतिरिक्त नहीं है। माने इनका वास्तविकता देखेंगे तो इधर पृथ्वी तत्व मिलना है, या अग्नि तत्व मिलना है, या अंतरिक्ष तत्व मिलना है, या वायु तत्व मिलना है, या द्यूलोक तत्व मिलना है, या आदि तत्व मिलना है, अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता, छह ही है। कहा भाषण में कहते हैं कतब ये सड़ी थी, और छह कौन है, ऐसा प्रश्न आया तो उत्तर दिया ते एव अग्नियादय, पूर्व में कहे गए जो अग्नियादि थे ना, तो अष्टवशु में आए थे जो अग्नियादि आठ लिया था, ते एव अग्नियादय वसुत्व पठिता, तृतीय कंडिका में जो वसु रूप से पढ़े गए थे आठ थे वहां, उनमें से चंद्रवसम थे नक्षत्राणी थे वर्जित, उनमें से दो को हटा करके चंद्रमा और नक्षत्र को हटा देना, बाकी षड भवंती वही छह आए जो पशु पर्याय में जो कहा गया था, अष्ट पशु पर्याय में दो को हटा करके वही छह यही है। षड संख्या विशिष्टा भवंती यही है, छह संख्या से विशिष्ट यही हो जाते हैं। एते ही यस्मा ही माने यस्मात एते, ये जो छह हैं ये त्रय त्रिंशदादि यदुक्तम इदम सर्वम एते एवं षड भवंती, पूर्व में कहा जो 33 आदि जो कहा गया था, जितने भी कहे गए थे पूर्व में वो सब के सब ये छह ही हो जाते हैं, इसे अतिरिक्त है ही नहीं। हम निष्कर्ष निकालते हैं तो पूर्वोक्त तो जितने भी थे इसी में अंतर्भूत है, ये छह ही होते हैं। अध्याय रूप में अनंत संख्या तक थे, अब अपवाद में चलते यही हो जाते हैं। सर्वो ही वसुआदि विस्तार है, जितने वसु आदि का जो विस्तार किया था, आठ वसु एकादश रुद्र द्वादश आदित्य इंद्र प्रजापति करके जो कहा था, जितने भी कहा गया था पूर्व में, सर्वो ही वसुवादि विस्तार एतेषु वसुषु अंतर्भवन्ति, ये छह में ही अंतर्भाव हो जाता सबका, इसका से ही होता है। सारे वृक्ष का अंतर्भाव जैसे बीज में हो जाता है, तो बीज को समझने वाला वृक्ष नहीं मानता, बीज ही है समझता है। दो नंबर टिप्पणी है ना, षड्सु अग्नियादिषु यत षड्सु यथोक्ता सर्वदेवता षड संख्या में संयांति षड अग्नियाद्यास्तत स्मृता, वार्तिका ने कहा अग्नियादिषु जो अग्नियादि छह है ना यहाँ षड्सु, अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य देव, अग्नियादिषु यत षड्सु यत अग्नियादिषु षड्सु, जिससे कि ये जो अग्नियादि छह में यथोक्ता सर्वदेव, पूर्वोक्त जितने देवता थे सब इसी में अंतर्भूत है, कहते हैं षड संख्या हम एवं समयांति, पूर्वोक्त देवता छह संख्या को ही प्राप्त हो जाते हैं, अतिरिक्त तो हो नहीं सकते, इसका सही लगता है। षड अग्नियाद्यास तथा स्मृता, इसलिए अग्नियादि छह ही स्मरण किया गया है, पूर्वोक्त देवता या अग्नियादि से अतिरिक्त है ही नहीं, ये छह से अतिरिक्त हो नहीं सकते, इसलिए छह ही देवता है अग्नियादि, ये अर्थ है। इसी टीका में कहा इति षड्सु अंतर्भूता सत्य इति शेषः, छे में अंतर्भूत होते हुए सत्य होते हुए सत्यंता है वो, ऐसा होते हुए सती शब्द का बहुवचन सत्य, ऐसा अंतर्भूत होते हुए छह ही देवता है। टीका होगी थोड़ी टीका, एते ही इति प्रतीकम आदाय व्याचष्टे, एते ही ये जो प्रतीक है इसको लेकर के, एते ही एते ही इदम सर्वम षड इति प्रतीक, इसको लेकर के व्याख्या कर देगा, यस्मात इत्यादि भाषण का, यस्मात त्रयत्रिंशदादि यदुक्तम, पूर्व में जो 33 आदि जो कहा गया था, पूर्व जो कहा गया देवता जितने भी हैं, यदुक्तम इदम सर्वम ये जो कुछ भी है एते एव षड अवत, यही छह ही होते, छह से अतिरिक्त हो नहीं सकते। ठीक है, यद त्रयत्रिंशदादि उक्तम, जो पूर्व में जो 33 आदि जो कहा गया था, 33 में भी विवाह करके कहा था आठ पशु हैं, ये करके कहा गया था, वह उत्तम आठ की टिप्पणी में कहा देवजातम देववर्ग जितने कहा गया था, देव समूह पर कहा था, तत्सर्वम एते एव, वो सब यही है, ये छह ही है बस, निष्कर्ष यही होता है। माने सारांश से देखें, जैसे जितने भी मिट्टी के पात्र बने थे मिट्टी ही है, उसे अंतर्भूत हो जाता है। इस तरह से देख लीजिए, छह से अतिरिक्त नहीं हो सकते। तस्मात ऐसे है, इसलिए तस्मात एते सर्व भवन्ति व्यंजना, इसलिए ये छह ही होते हैं देवता। अक्षरार्थ मोक्ष वाक्यार्थ, शब्दावली एक एक पद का अर्थ हो गया, सारांश वाक्य अर्थ निकालते हैं। सर्वो ही कहा, सर्वो ही वसुआदि विस्तार है, जितने वसुआदि का जो विस्तार किया था पूर्व में सब के सब एते सर्वसु अंतर्भवन्ति, ये छह में अंतर्भाव हो जाता सब। इससे अतिरिक्त कोई सिद्ध होता ही नहीं। कतमेते त्रयो देवा इति इमे एव त्रयो लोकः, येषु हि मे सर्वे देवा इति, पौतौ द्वौ देवौ इति, अन्नं चैव प्राणश्चेति, कतमो अध्यर्थ इति, योऽयं पवत इति, कतमेते त्रयो देवा इति, इमा एव त्रयो लोकः, येषु हि मे सर्वे देवा इति, कतमौ तौ द्वौ देवौ देवौ इति, अन्नं चैव प्राणश्चेति, कतमो अध्यर्थ इति, योऽयं पवत इति, कतमेते त्रयो देवा इति। प्रश्न किया साकल्य ने, वो तीन देवता कौन है ये बताओ। छह तक तो समझ गए, छह समझ गए, द्वादश भी समझ गए, छह भी समझ गए, आदि आदि समझ गए। अब ये तीन देवता कौन है, ए तीन देवता कौन है पूछा, तो उत्तर दिया इमे एव त्रयो लोक, बस यही जो तीन लोग हैं भूर भूव स्व, भूलोक अंतरिक्ष लोक स्वर्ग लोक, ये तीन देव यही है। ठीक, इमे एव त्रयो लोक, येषु इमे सर्वे देवा, इन्हीं तीन लोक में पूर्वोक्त जितने भी देवता है इसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। यदि तीन लोक को ठीक ठीक समझा तो पूर्वोक्त देव इसी में समावेश हो जाता है। येषु इमे सर्वे देवा इति, ऐसा उत्तर दिया। अब संतुष्टि पा करके कौतौ दौ देवौ, फिर वो दो देवता कौन है आपने कहा था, दो भी कहा था, कदिदेवा कहा, दौ कहा था, दौ इति कहा था, कतमौ तौ दौ देवौ, ऐसा पूछने पर उत्तर दिया अन्नम चैव प्राणः। भाई सारा संसार जो दो ही विभाग होगा, भोक्ता और भोग्य में विभाग होता है, इससे अतिरिक्त तो कोई देवता ही नहीं होता। तीन लोक आदि जो भी कहा गया, या तो भोग्य है या भोक्ता है, अतिरिक्त तो कुछ नहीं। जो 3306 महिमा बताई गई थी वो भी अनंत संख्या के लिए तात्पर्य है, वहां बहुवचन है ना, सहस्रा इति बहुवचन का प्रयोग है, नहीं तो सहस्रम बोलना चाहता, इतना ही होती संख्या, सहस्रम करके बोलना चाहिए था, वहां सहस्रा बोल दिया, बहुवचन लगाया, इससे आता अनंत संख्या लगाना बनी है। जैसे सैकड़ों बोल देता है, अनंत संख्या के लिए बोल देते हैं, कितने लोग थे वहां गिना नहीं जाता, उसमें तात्पर्य होता बहुवचन वाला, ऐसा प्रयोग हो जाता है। तो पूछा कतमे ते त्रयो देवा इति, कहा इमे एव त्रयो लोका, ये जो तीन लोग भूर भुवस्व तीन लोग हैं, ये तीन पूर्वोक्त देव यही है, तीन देव यही है, येषु इमे सर्वे देवा, ये तीनों में सारे क्या सारे जितने भी देवता इसी में अंतर्भूत हैं। अगर विचार से देखेंगे तो इसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं, तीन लोग से अतिरिक्त। फिर कतमो तौ देवौ दौ देवौ, वो दो देवता कौन है पूछा, फिर साकल उत्तर देते हैं अन्नम चैव प्राणश्च, अन्न और प्राण, मान प्राण भोक्ता में है, अन्न भोग्य में है। सारा संसार खाद्य और खादक दो ही रूप में होता है, एक खाने वाला दूसरा खाए जाने वाला, ये भी दूसरे के द्वारा खाया जाता है, इसको एक इसी को खाता है, इसको खाने वाला और उसको खाने वाला, और ऐसे करके भोक्ता और भोग्य दो ही रूप में होता है सारा संसार। यही दो देवता यही है, भोक्ता और भोग्य। प्राण का अन्नम चैव प्राण से कहा, अन्न और प्राण, अन्न माने भोग्य है, प्राण माने भोक्ता है। कतमो अध्यर्थ, अब ये जो बड़ा पेचीला शब्द आ गया, ये ढेर देवता कौन है, अर्धम अधिकम सब अध्यर्थ ही तो होगा, अधिक है आधा, जिसमें दो तक आ चुके हैं उसके बाद अध्यर्थ कौन बनेगा, डेढ़ बनेगा वो, देवलोक माने वही होता स्वर्ग, वही है देवलोक का अर्थ, वो स्वर्ग देवलोक जितने भी है वो स्वर्ग में कहा जाता है, तीन लोग में ही आता है। अच्छा अध्यर्थ दे दी तो उत्तर देते हैं योयम पवता पवते इति, जो चलता रहता है पुंगतो धातु है, जो चलता रहता है हमेशा चलता रहता है वही है माने वायु है, वायु है बाह्य वायु, क्यों भीतर वाला वायु मिले तो आगे प्राण शब्द आएगा, क्यों इसी में सब अंतर्भूत करना है, कैसे होगा इसके बिना काम नहीं चलेगा, वायु के बिना काम नहीं चलता, ऑक्सीजन चाहिए ना सारे को जीवन के लिए, ये बाह्य वायु ऑक्सीजन दे रहा है, ये जो आध्यात्मिक प्राण है आध्यात्मिक वायु है इसको भी ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकता, ये जो अंग्रेजी आदि पढ़ने वाले ऑक्सीजन बोलते हैं यही तो बोलते हैं बाह्य वायु भौतिक वायु यही अध्यर्थ यही है, बाह्य वायु है यही अध्यर्थ है, कैसे अध्यर्थ होता है कहते हैं किसी की भी गति नहीं है जीवन नहीं है इसके बिना, इसलिए पूरा है ये बाकी आधा है सारा संसार जितने भी है सब आधा और एक तरफ वायु है, इसलिए वो ये तो आधा हो जाएंगे और वो एक हो जाता मिलकर के होता है डेढ़, ऐसा अर्थ निकालना है माने उसके द्वारा ही सारे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, उसके बिना सब समाप्त हो जाना है, इसलिए उसको अध्यर्थ शब्द से कहा, यदि वायु न हो तो कोई भी वृद्धि क्या समाप्त हो जाना कोई बचेगा ही, सारे के सारे वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए उसको अध्यर्थ कहा गया है, यही करता है। एक नंबर टिप्पण का इमे कहा, इमे माने प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध लोग है कौन गुरु भुवस्व, ये प्रसिद्ध लोग हैं, ये भाष्य में कहते हैं करोड़पत्र, हाँ करोड़पत्र बाद में देखेंगे पहले भाष्य को, कदमे थे त्रयो देवा इति, वो तीन देवता कौन है पूछा, साकल ने उत्तर दिया इमे एवं त्रयोलोक इति, ये तीन लोग है बस गुरु भुवस्व त्रयोलोक, तीन नंबर टिप्पण में कहा पृथ्वी अंतरिक्षम देहु इति, ये तीन है पृथ्वी है अंतरिक्ष है देहु है दो लोग है, पृथ्वी अग्निम च एकीकृत, कुछ लोगों का कहना है नहीं नहीं खाली पृथ्वी नहीं लेना, पृथ्वी और अग्नि को एक करके कहा गया यहाँ त्रयोलोक, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कहते हैं यहाँ सिद्धांत में वो अभिष्ट नहीं है, जैसा श्रुति में कहा वैसे मानना है, तीन लोग कहा तो तीन लोग मान, तो तर्कशील कुछ लोग कहते हैं नहीं माने देवता में लेना है ना तीन देवता लेना है तो अग्नि और पृथ्वी को मिला के एक मानना, वायु और अंतरिक्ष मिला के एक मानना, और आदित्य और द्यु देव मिला के एक मानना, ऐसा कुछ लोग अर्थ करते हैं, एक आना चाहते हैं पृथ्वी अग्निम च एकीकृत एको देवो, एक देव ये हो जाएगा, कुछ लोगों का मत है यह एक देव हो जाएगा तीन देव में से एक देव, और दूसरा अंतरिक्षम वायु से एकीकृत द्वितीय दूसरा देव हो जाएगा अंतरिक्ष वायु को एक करके, और दिवम आदित्यम से एकीकृत तृतीय दिवलोक और आदित्य को एक करके तृतीय लोक देवता माना जाएगा, इति तृतीय ते एव त्रयो देवा इति, ऐसा कुछ लोग कहते हैं वही तीन देवता हैं, यही तीन देवता होते हैं, क्यों खाली पृथ्वी अंतरिक्ष इस स्वर्ग देव में तो देवत्व नहीं है, देवत्व चाहिए तो इनके जो अधिष्ठात्र देवता है इनके साथ साथ एक करके देवता कहा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, क्यों येसु ही सत्सु तर्क देते हैं इनके होने पर ही ये जो एक मिलाया हुआ अग्नि और पृथ्वी वायु और अंतरिक्ष और आदित्य और देव मिलाया हुआ येसु ही यस्मात मन ही मन यस्मात येसु ही मन त्रिषु ये तीनों में देवेशु ये तीन देवता हो जाएंगे तब देवेशु सर्वे देवांतर भवन्ति जितने भी देवता कहे गए थे पूर्व में जितने कहे गए सब इसी में अंतर्भाव हो जाते हैं सारा तेन एते देव एते एव देवात्रय ये तीन देवी हैं इति एष नैरुक्तानां केषाञ्चित् पक्षः निरुक्तस्य निरुक्त एव नैरुक्त पूर्वोक्त जो कहे गए थे ना उनका यही है ये तीन देव ऐसा तात्पर्य है ऐसा कुछ लोगों का पक्ष है यह सिद्धांत पक्ष नहीं है ये मान देवता और मान पृथ्वी आदि को मिला करके एक एक करके करना सिद्धांत पक्ष है सिद्धांत में जैसा सुनते ने कहा उसी को लेकर चलता वहां देव शब्द आया नहीं ये तीन लोग आया हुआ है लेकिन कुछ लोगों का ये पक्ष है कथम तव दो फिर उत्तर प्रश्न आया वो दो कौन है फिर तथा अन्नम च तो प्राणस्य अन्न और प्राण वो दो ये तो दो देवो ये दो देवता हैं कहा अनयो सर्वेशा मुक्ता अनु अंतर्भाव सारे पूर्वोक्त जितने भी देवता आदि थे पृथ्वी आदि जितने भी तत्व कहे गए थे तो जितने भी ये दोनों ही अंतर्भूत हो जाते हैं, भक्त और भक्त अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं, इसी तो होता है। कतमो अध्यर्थ इति आगे प्रश्न आया, फिर वो डेढ़ वाला कौन है? तो कहते यो यम पवते वायु, जो वायु चलता है ना, बहता रहता है जो वायु, पवते पुंगत धातु आत्मनिर्भर यो यम पवते वायु, जो वायु चलता रहता है वही है डेढ़, यही बता दिया। कैसे होगा? अगले कंडिका में साफ हो जाएगा। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर टिप्पणियां हैं। एक में कहा कथम ये तो ये दो देव, ये द्वै देव कैसे? तत्रह अनयो, अनयो सर्वेशा मुक्ता अंतर्भाव, यही है। पूर्वोक्त जितने भी थे कहे गए देवता आदि थे ना, भोग्य भोक्ता आदि जो कहा गया, इसमें अंतर्भाव है सबका। अगले टिप्पणी और है, एतावन मात्र यथार्थम सर्वस्य जगतस्ततः, बस इतना ही यथार्थ, यथार्थता इतनी है बस। सारे जगतों का जो पूर्वोक्त जगत जितने भी थे, देव माने भोग्य जगत, भोक्ता जगत जितने भी थे, यही तो ही है बस। इसी में तात्पर्य सबका, एतावन मात्र यथार्थम, यथात्मक स्वरूपम, इतना ही स्वरूप है सबका, इसे अतिरिक्त है सर्वस्य जगत, सारे जगत। इसलिए क्यों, क्या तो बात इसमें बताते हैं, भोक्तृभोग्यात्मकम एवं सर्वम जगत ये प्रत्याह, दो ही है भोक्ता और भोग्य रूप, सारे जगत का स्वरूप यही है, अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भोक्तृभोग्यात्मकम एवं सर्वम जगत ये प्रत्याह, एतावन मात्र यथात्म वातिकार ने इसलिए कहा है, बस इतना ही है। सारा संसार दो ही विभाग में विभक्त होता है, भोक्ता और भोग्य, अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तीसरा है ही नहीं कोई। दो एतौ देवौ इति शेष, इसलिए दो ही देव से सिद्ध होते हैं कौन, भोक्ता और भोग्य, तृतीय देव है ही नहीं। पूर्वोक्त देव जितने भी थे दो में अंतर्भूत हो जाना है, विचार करके जाना पड़ा। मैंने ये अध्यारोप नहीं है, अपवाद वाला प्रसंग चल रहा है। अध्यारोप में तो अनंत संख्या तक हो गए थे, अब मैंने अपवाद वाला पक्ष जा रहा है। अगर दो नंबर में कहा बात पवते मैंने बाती, बागति गंधन है ना, गतिशील है, बाधा तो इसे विग्रह बता दिया, बाती थी वायु, नहीं बता बा पवते मैंने बाती कहा। तीन में वायु कहा था, वायु वायु भीतर वाला वायु नहीं लेना, वो तो आगे आएगा, प्राण शब्द से आएगा, क्या आएगा, हाँ एक देव में आएगा, वो जो देव दो देव पक्ष में आया है तो यहाँ पर वायु वायु लेना है, ये बता। अन्नम जैव प्राण से कहा था, यहाँ प्राण शब्द आया कि वायु को लेकर कहा, किसको लेकर, वायु वायु को लेकर कहा, क्या समझना कहा, ठीक है ना। प्रतिज्ञा समाप्त हो इति शब्द ये बोल दिया, प्रतिज्ञा समाप्ति होने पर इति शब्द लगा दिया है। त्रयो देवा तृतीय त्रयो देवा इति, ये प्रतिज्ञा समाप्ति हुई इति शब्द है। तत्र हेतु, उसमें हेतु देते क्या, इन्हीं में सारे संसार अंतर्भूत है, यही है। येसु ही यस्मा त्रिषु देवेशु सर्वे देवा अंतर्भवंती ही तेन एते एवं देवास्त्र, यही आया, यही तो बता दिया। देवलक्षणाम कैसाचित ऐसा पक्षो दर्शितो, देवताओं का जो लक्षण है ना, किसी के मत में ये पक्ष दिखाया है, माने मिला करके, माने देवता और माने पृथ्वी आदि को मिला करके कहना ये पक्ष दिखाया, कि माने सिद्धांत पक्ष नहीं, कैसाचित पक्ष दर्शित कहा, किसी का पक्ष दिखाया है। देव लक्षण कृताम, जो देवता लक्षण स्वरूप किया गया, केशांचित ऐसा पक्षो दर्शित हो, अन्य शाम तो त्रयो लोका इत्यस्य यथाश्रुतो अर्थ इत्यः, अन्य का मत क्या है, त्रयो लोका जैसा सुनाया आया पड़ा है मंत्र में उसी प्रकार अर्थ लेना है, देवता को मिलाना नहीं, वहां जैसे सुनाई पड़ा वैसा, यही है। टिप्पणियां हैं सात और आठ। सात में कहते हैं वेद लक्षण कृताम, देव लक्षण नहीं इति पाठ, पाठ ऐसा होना चाहिए वहां, देव लक्षण नहीं वेद लक्षण होगा, वेद की बात में बातचीत चल रही है, वेदवेत्ता की बात चल रही है, देववेत्ता नहीं वेदवेत्ता, ऐसा पाठ होना चाहिए ये कहा। आठ में कहते यथाश्रुत अर्थ ये माने भूर्भुवस्वर इति त्रयो लोका एव, यही है तीन लोग की कहा, त्रयो देवा इति यथाश्रुत अर्थ, माने तीन देव जो कहा गया है ये तीन लोग ही है, वो तीन देवता कौन है, कहा भूर्भुवस्व, ये उत्तर दिया है, तीन देवता कौन है पूछा, ये कहा भूर भूर सब यही यही दिया है, यही लेना है और कुछ जैसा सुना ही वैसे लेना, ये कहा कुछ लोगों का पक्ष ऐसा है करके बोलते। अच्छा आगे मंत्र है, तदाहुरी अदयम एक एव पवते अथ कथम अध्यर्दयते यदस्मिन् इदं सर्वं अध्यार्णोत् तेन अध्यर्दयति कतमा एको देव इति प्राण इति स ब्रह्मत्यदि इति आचक्षते तदाहुर् यदयम् एक इव एव पवते अथ कथम् अध्यर्दयति यदस्मिन् इदं सर्वं अध्यार्णोत् तेन अध्यर्दयति कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्मा यदि आचक्षते। इस कंडिका का भी संबंध है वो वार्तिक में, जो वार्तिक देने वाले हैं पूर्व प्रश्न में, इसको योयम पवति से लेकर के यहां तक संबंध है, इसलिए है ऐसा है। तो तदाहूर तत् माने तत्र, उस विषय में कहते हैं कुछ लोग कहते हैं, शंका उठाते हैं कि जो भोक्ता और भोग्य दो बातें आ गई तो इसके ऊपर में कहते हैं एक देव कैसा बनेगा, ये शंका करते हैं, ये कहना चाहते हैं। तदाहूर यद अयम एक इव एव पवते, जो अकेला ही एव माने ही है, इव को लेना कथम क्या कथम इव हो जाएगा वहां वाली जगह में। यद अयम एक एव पवते, जो अकेला ही चलता रहता है, कोई साथ है ना, अकेला है, अतः फिर कथम अध्यर्थ इव, कथम इव अध्यर्थ, कैसे अध्यर्थ होगा, इव कार्य वहां ला गया, अध्यर्थ जैसा कैसे बनेगा, डेढ़ कैसे, डेढ़ जैसा कैसे बनेगा, एक ही होता है तो वायु तो अध्यर्थ कौन का यो यम पवते बोल दिया, वायु तो एक ही है, फिर डेढ़ कैसे बन शंका है, ये शंका उत्तर देते हैं। यद अस्मिन् इदम् सर्वम् अध्यात्मोत् कहा, यद जो कि अस्मिन् इदम् इसमें सारे के सारे वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, अस्मिन् जो वायु में सर्वम सब के सब अधि आत्मोत्, ऋतु वृद्ध धातु है, लंग लकार में आत्मो आत्मोत् बना रखा है, आठ का आगम हो गया, आठ अस्मिन् वृद्धि है, आत्मोत् स्वादी का धातु है, क्यों अधिक माने अधिक वृद्धि को प्राप्त होते हैं इसके होने पर, अधि माने अधिक सब के सब पदार्थ इस वायु के होने पर अधिक वृद्धि को प्राप्त होते हैं, माने जीवन पाते हैं, तेना अध्यर्थ, इसलिए इसको अध्यर्थ कहा जाता है, इस माने इसके होने पर सब वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए अध्यर्थ कहा गया, या संख्या को लेकर अध्यर्थ नहीं कहा गया है, डेढ़ संख्या समझने वाला साकल्य है कि याज्ञ बल के डेढ़ संख्या को लेकर नहीं बोल रहे हैं, अध्यर्थ माने यह अर्थ है जिसमें सब के सब वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए अध्यर्थ नाम पड़ा है, अधि माने अधिक और आर्दोत माने वृद्धि को प्राप्त किए सब जिसमें, इसलिए उसको अध्यर्थ कहा जाता है, यह अर्थ है। आगे कतम एको देव इति, फिर एक देवता कौन है ये पूछा, अध्यर्थ के बाद प्राण इति, एक जब देवता में जाते हैं तो प्राणी होता है, कितना कौन हो, एक ही प्राण रहेगा माने हिरण्यगर्भ, एक देखो सब ब्रह्मा, वो ब्रह्म है सब ब्रह्म, त्यत इति आचक्षते, उसको त्यत शब्द से कहते हैं, त्यत माने सर्वनाम है, तत् का पर्याय वाचक होता है, वहां कहा जाता है प्रत्यक्ष नहीं, त्यत और तत् पर्याय वाचक है, तत् का जो अर्थ होता है दूरस्थ को तत् से कहा जाता है, इसी प्रकार त्यत भी वही होता है, तद सर्वनाम में आता है तो पर्यायवाचक तद इति आचक्षते, वहां ऐसा शब्द से कहा जाता है, उस क्या कहा जाता है, यहां नहीं बोला जाता, वहां कहा जाता है, परोक्षवाचक होता है, तद शब्द परोक्ष का वाचक है, अपरोक्ष नहीं है, परोक्ष है कहना है। एक नंबर टिप्पणी है, कोशो इति अपेक्षायाम आह, कौन है एक देव, अपेक्षा होने पर कहते हैं वो कौन है, वो प्राण करके कहा कौन है वो प्रश्न आया तो कहा स ये स ब्रह्म ऐसा बोल दिया, और ब्रह्म है प्राण माने ब्रह्म, ब्रह्म माने सविशेष ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ है, ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। स प्राणो ब्रह्म, वो प्राण ब्रह्म है, सूत्रात्म रूपेण किस रूप से ब्रह्म है वो, हिरण्यगर्भ रूप से ब्रह्म है, मुख्य ब्रह्म नहीं। सर्व कार्याणाम भरणार्थ, सूत्रात्म रूप से सब कार्य को भरण पोषण करता है वही, जितने भी जगत है कार्य है सबका भरण पोषण करने वाला ब्रह्म है। किस रूप से, सूत्रात्म रूप से, स्वतः ने हिरण्यगर्भ रूप से भरण पोषण करता है, इसलिए उस ब्रह्म का कारण भूतो ब्रह्म, जो कारण बना हुआ ब्रह्म है, जगत कार्य रूप है, जो कारण ब्रह्म ने हिरण्यगर्भ है, इति भण्डते ऐसा कहा जाता है, कारण ब्रह्म शब्द से कहा जाता है उसको। तम प्राणम ब्रह्म त्यत इति अपर परोक्षा विधायक शब्देन आचक्षते, कहते हैं प्राणविदा प्राणविदा आचक्षते। तम प्राण, वो प्राण कहा था, एकुदेव कौन ने प्राण कहा, वो जो प्राण को ब्रह्म त्यद, ब्रह्म शब्द से त्यद शब्द से कहा जाता है, कारण तो अभिबुद्ध है, परोक्षा विधायक ना, त्यद शब्द परोक्ष का वाचक होता है, किसका वाचक होता है, परोक्ष का वाचक त्यद शब्द है, विधायक ना त्यद शब्द है ना, यही है आचक्षते प्राणविदा, प्राण तत्व को जानने वाले जो होंगे ना उसको, उस ब्रह्म को त्यत शब्द से कहते हैं। साक्षात निर्देश तो अशक्यता, तो ब्रह्म को साक्षात निर्देश करना संभव नहीं है, कोई उपाधि लगाकर उपदेश करना है, साक्षात उसका उपदेश होना संभव नहीं, तो मनवाणी का विषय नहीं है ब्रह्म का, इसलिए सूत्रात्मा उपाधि लगाकर बोला उसको। तथा तो बाद की बात ने कहा, साक्षात निर्देश नृत्यर्थम कारणत्वाप बुद्ध प्राणम ब्रह्म त्यज इत्याहुर पारोक्षेण महाधिय। साक्षात निर्देश नृत्यर्थम, साक्षात निर्देश उपदेश का खंडन के लिए, साक्षात उपदेश नहीं हो सकता ब्रह्म का, ये ब्रह्म है करके नहीं कहा जाता, कारण तो अपबुद्ध है, कारण रूप से जानने के लिए, किस रूप से, जगत का कारण हो सूत्रात्मा हो जाता है अपबुद्ध है। प्राणम ब्रह्म त्यद इत्याहु, जो प्राण है ब्रह्म, प्राण क्या है, क्या ब्रह्म है, क्या वो त्यद है, माने परोक्ष का वाचक है, परोक्ष वाचक से कहा गया आहू पारोक्षण महाधिय, परोक्ष रूप से कहते हैं कौन, महाधिय महाबुद्धिमान लोग, ब्रह्मवेत्ता लोग ऐसा बोलते हैं। अच्छा सब प्राणो ब्रह्म सर्वदेवात्मकत्वात्, वो प्राण जो है ब्रह्म है सर्वदेव रूप होने से। महत ब्रह्म, जिसको महत ब्रह्म कहा जाता है, महतत्व तो कहा जाता है ना, महत ब्रह्म तेना, इसी कारण से महत ब्रह्म होने से सब ब्रह्म त्यद इति आचक्षत, इसलिए उसको त्यद शब्द से कहा जाता है, त्यद इति तद ब्रह्म आचक्षत, त्यद शब्द के द्वारा सर्वनाम के द्वारा उस ब्रह्म को कहा जाता है। परोक्षा विधायक न शब्द है ना, त्यत शब्द परोक्ष का वाचक होता है, वहां कहा था त्यत कहा था, वहां हिंदी में जिसको वहां बोलते वही होता है, उसके द्वारा कहा जाता है। टिप्पणियां तीन चार पांच छह, तीन में कहा, दो में है पहले प्राण यदि दो नंबर के पहले, ज्ञानिवत सर्वभूतानां प्राण प्राणांतर भाव हेतुतः प्राणो देवोत एक एवई कह तस्व महिमा पर। जनिमत सर्वभूताराम, जितने भी पदार्थ हैं, जनिमत पदार्थ उत्पत्तिशील जितने पदार्थ हैं, प्राणांतर भाव है तो सब प्राण के अंतर्भाव हो जाते हैं, सब प्राण रूपी हो जाता है, निष्कर्ष प्राण है वो, उसी के ये अध्यारोप है सारा, मुख्य रूप से प्राण है माने हिरण्यगर्भ है। प्राणम ब्रह्म, वो प्राण ब्रह्म है, समष्टि प्राण जो हिरण्यगर्भ है ना ब्रह्म है, त्यद इत्याहु पारोक्षण महाधिय इत्यादि बोल दिया, नहीं प्राणो देव जनिमत सर्वभूता नाम प्राण अंतर्भाव हेतु, प्राण अंतर्भूत होते इसी हेतु से प्राणो देव, इसलिए देवता हो गया प्राण यहां, अतः एव एक तस्व महिमा परगत है, इसलिए एक ही देवता है उसी के महिमा अपर महिमा यही है, प्राण शब्द से कहा जाता है। ये तो उसमें था ना, एक नंबर में था ना, प्राण यदि के ऊपर है। अच्छा तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, भाषण व्यापार तो उल्टा हो रहा था, जहाँ दो नंबर है वहाँ एक नंबर होना चाहिए, दो नंबर ठीक है वो, ये तीन नंबर होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गया है, बात भी कुछ गड़बड़ हो गया, संख्या में गड़बड़ हो रहा है लिख रहे हैं, क्यों एक नंबर और मूल में है, तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। आगे तीन भी है चार भी है, आगे सब चल रहे हैं, एक बात के नंबर यहाँ टिप्पणी में माने भूल में डालना भूले हुए हैं, बात यह है। चलो आगे कहते हैं, देवानाम एतद एकत्वम नानात्वम से, देवता जो है ना, अच्छा भाई से हुआ नहीं, अच्छा ठीक है, ऐसे देखना पड़ता है, पर ये इसका भाष्य लंबा है, पहले बात ही करते हैं, पहले बात ही करें, भाष्य लंबा है, पूर्व प्रश्न बात करें, योयम पवते इत्यादि तेन अध्यर्थ इति अंत ग्रंथे षड वार्तिकाने प्रदर्शन्ते, योयम पवते इस कंडिका के अंतिम में है और तेन अध्यर्थ अगले कंडिका में है, इतने अंश में छह वार्तिक दिखाई जाते हैं, योयम पवते से लेकर के तेन अध्यर्थ तक, माने अगले कंडिका में तेन अध्यर्थ शब्द है, सबको ये वृद्धि को प्राप्त हुआ है इसलिए अध्यर्थ कहते हैं, सब इसमें वृद्धि को प्राप्त हुए हैं इसलिए अध्यर्थ कहते हैं, वहां तक को लेकर के छह बार दिखाए जाते हैं, योयम पवद इत्युक्ते अध्यर्थस्य निर्णय एकत्वात् पवमान से तदाहुर इति चोदना एक संख्या नान्यास्ति द्विसंख्याया तस्तद पृष्ठोध्यर्थम इति प्राह सोपहासम ऋषि सुधि वायुर्वा देवता कृष्णा तदन्यस्य तदात्मनः अर्धत्वं स्यात् कनीयस्त्वात् व्याप्तस्याग्न्यादि रूपिणः हृद्यं प्रापद्यतः सर्वं वायौ सतिचराचरं तस्माद् अध्यर्थ इत्येवं वायुम् आचक्षते बुधा संख्या प्राधान्यमध्यर्थे विदग्धेन विवक्षितम् सर्वं रिद्नोति पेत्प्राणे तेनेति स्तुति हृद्गतम् अन्ना सिद्धित्व सिद्ध्यर्थम यथा विपत्ति रुच्यते अन्येना श्रुतः इति एवं अध्यर्थस्यापि योजना, ऐसा कहा। योयम पवते इति उक्ति, योयम पवते जो कथन है, योयम पवते इत्यादि कथन है, अध्यर्थस्य निर्णय किसके लिए, अध्यर्थ का निर्णय विशेष निर्णय के लिए कहा गया, योयम पवते इत्यादि वाक्य जो अध्यर्थ शब्द का विशेष रूप से निर्णय क्या है, अध्यर्थ विशेष रूप से निर्णय करने के लिए एकत्वात् पवमानस्य तदाहुरित, यह अध्यर्थ डेढ़ कैसे हो सकता है, एक है पवमान में वायु, पुम का तो धातु से सानद करके तो पवमान बन जाएगा, उपाधि का धातु है सानद कर्तरी सानद बीच में आएगा, सब गुण होगा अब आदेश होगा पव बन जाएगा, आगे आनंद सानद का आनंद आने मुख से मुख हो जाएगा बनेगा पवमान, वायु तो एक ही है पवमान माने वायु, यही कहना है एकत्वात् पवमानस्य, पवमान माने वायु जो है वो एक है, तराहु इसे चोदना, तराहु के द्वारा शंका हो रही है वायु तो एक है फिर उसको अध्यर्थ कैसे कहा, अगले कहते हैं अभी तो तराहु आदि पद है शंका में है वो, ये चोदना यही है यह शंका है, एक संख्या नान्य अस्थित संख्या है ततः पृष्ठोध्यर्थम इति प्राह सोपहासम ऋषि प्रसिद्धि करते हैं, द्वितीय संख्याया यतः, यतः द्वितीय संख्याया एक संख्या एव, द्वितीय संख्या से नीचे तो एक ही संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है, हाँ न अन्य कोई बीच में और संख्या होती नहीं, द्वितीय संख्याया पंचमी द्वितीय संख्या से नीचे एकत्व संख्या होती है, कौन सी संख्या, यही कहना उनका कहना, यह उनकी यही शंका, द्वितीय संख्याया यतः जिस कारण से द्वितीय संख्याया एक संख्या एव, द्वितीय संख्या के नीचे तो अर्वा नीचे तो एक ही संख्या होती है, अतः ततः अन्य नास्ति, ततः अन्य है ही नहीं, दूसरी संख्या है ही नहीं बीच में, द्वितीय संख्या और एकत्व संख्या के बीच में कोई संख्या ही नहीं, फिर ये डेढ़ कैसे बोला है, अध्यर्थ शब्द कैसे आया, ये शंका करने वाला नहीं तात्पर्य, पृष्ठो अध्यर्थ इति प्राह पूछा था कौन है अध्यर्थ, तो कहा यही है वायु करके कहा, वायु तो एक है, पूछा गया था अध्यर्थ क्या है, बोला योयम पवति, ये कैसे बोलती है, वायु तो एक ही है, तो द्वितीय संख्या के नीचे एकत्व संख्या होती है और बीच में कोई डेढ़ वाली संख्या तो होती नहीं, तो कैसे बोला वायु को डेढ़ कैसे बोल दिया, वो तो एक है, एक ही चलता है, तो कैसे कहा ये इति प्राह। सोपहासम ऋषि सुधि, जो विद्वान ऋषि हैं याज्ञवल्क्य से उपहास के साथ उत्तर देते हैं, हमारे तात्पर्य नहीं समझा तुम लोग, हमारा तात्पर्य संख्या में नहीं है, इसके होने पर सब ऋद्धि को प्राप्त होते हैं, अध्यर्थ कहा, अधि माने अधिक, अगर ऋतु वृत्त धातु है अध्यर्ध में तो अधि और अर्ध, अर्ध माने ऋद्धि को प्राप्त होना, समृद्धि को प्राप्त होते हैं इसके होने पर, उस समृद्धि को प्राप्त होने वाले आरा हैं ये पूर्ण है, ऐसा करके अध्यर्थ बोला जाता है। उपहास के साथ ऋषि उत्तर देना चाह रहे हैं, ये कहते हैं वायुर्वाद यमता कृष्णा तदन्य से तदात्मन अर्धत्व साथ कन्हैयस्वाद व्याप्यस्याग्नि आदि रूपिण, यही वायुर्वाद देवता, वायुर्वाही देवता जो वायु देवता है ना कृष्णा, वो संपूर्ण है, वो वायु संपूर्ण है, तदन्य से तदात्मन उससे अन्य उसी रूप में है, उसे अतिरिक्त रूप प्राप्त नहीं कर सकते, वो नहीं है तो कोई नहीं है, तदन्य से माने वायु से भिन्न जितने भी है तदात्मन, तदात्मा ही है वो, अर्धत्व से आद उससे भिन्न जितने भी होते आधा ही माना जाएगा उनको, क्यों उसके बिना इनके जीवन नहीं है, कनियस्तु आद क्यों छोट अल्प है वो, अन्य अल्प है ये पूर्ण है वायु, कनियस्तु अल्प व्याप्य से अग्नियादि रूपण, जो व्यापक है वायु व्याप्य है अग्नियादि जितने भी कहे गए देवता, वो अल्प होने से कनियस्तु होने के कारण अत्यंत शब्द का प्रयोग हुआ, ये कहना ऋद्धिम प्रापद्यत सर्व वायु सति चराचरम तस्माद अध्यर्थित एवं वायु आचक्षत बुधायिका, सर्वम चराचरम वायु सति वायु होने पर सर्वम चराचरम ऋद्धिम प्राप्त्यत, ऋद्धि को प्राप्त होते हैं ये सब, सब कैसे चराचर जगत प्राप्त कर गए किसके होने पर, वायु के होने पर, वायु सति सर्वम चराचरम ऋद्धिम प्राप्त्यत, ऋद्धि को प्राप्त कर गए, प्राप्त कर गए तस्माद अध्यर्थ इतने, इसलिए अध्यर्थ कहा जाता है वायु को, वायु आचक्षत बुधा, बुधा माने विद्वांस ज्ञानी लोग वायु को अध्यर्थ शब्द से बोलते हैं, क्यों उसके होने पर सब वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए अध्यर्थ कहा, संख्या को लेकर के नहीं कहा, यह तात्पर्य संख्या प्राधान्य अध्यर्थे विदग्धेन विवक्षितम सर्वमृद्धोति यत् प्राणम तेने स्तुति हृदगतम, संख्या प्राधान्यम अर्ध्य अध्यर्थ में संख्या की प्रधानता विदग्ध को माने साकल्य को अभिष्ट है, संख्या इसलिए आप पकड़ना चाह रहे हैं डेढ़ कैसे हो सकता है, क्यों द्वितीय संख्या के नीचे तो एकत्र संख्या होती है, डेढ़ कैसे बनेगा, संख्या को प्रधान लेकर बोल रहा हो, विदग्ध देना विदग्ध तो उसका नाम है साकल्य का नाम, संख्या प्राधान्यम अध्यर्थ अध्यर्थ में जो अध्यर्थ शब्द में संख्या प्राधान्य लेकर विदग्ध ने विवक्षित, उसे संख्या प्राधान्य को विवक्षित है वो इसे विदग्ध के मत में साकल्य के मत में, किंतु ऋषि के मत में ऐसा नहीं, सर्वम वृद्धि सबको वृद्धि प्राप्त करता है, सब सबके सर्वम वृद्धि सबके सब वृद्धि को प्राप्त करते हैं उसको होने पर, यद प्राणे प्राण के होने पर प्राणे सर्वम वृद्धि प्राण के होने पर सबके सब वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तेना इति तेना माने अध्यर्थ यही होगा श्रुति हृदगतम, श्रुति के मन की बात तो यही है, उसके होने पर सबको वृद्धि को प्राप्त करते हैं, इस कारण से उसको अध्यर्थ शब्द से कहा गया, श्रुति के हृदय के गत बात यही है, कौन सी बात अध्यर्थ शब्द के बारे में, श्रुति के मन में जो बात है ये तो यह कहते हैं, माने अध्यर्थ शब्द का प्रयोग कैसे हो सकता है उसमें, तो फिर कहते हैं प्रकारांतर से हो जाता, कैसे होता है, अन्ना शेत्रित्व सिद्ध्यर्थम यथा व्युत्पत्ति रुच्यते अन्यना श्रुते इतम अध्यर्थस्यापि योजना, ऐतरे परिषद बात ला करके बोलते हैं, अन्ना शेत्रित्व अन्न और अशित्रित्व भोक्ता और भोग्य सिद्धि के लिए ऐतरे परिषद सिद्ध्यर्थम यथा व्युत्पत्ति उच्यते अन्यना ऐसा व्युत्पत्ति देंगे वह अन्यना अश्रुते ऐसा आएगा, अन्य के द्वारा खाता है किसको खाता है, अन्न और अतिरिक्त दो चिंता करना है वहां, किंतु अन्य न अश्रुते शब्द आया क्या आया, तृतीयांत है एक प्रथमांत है, तो अन्य के द्वारा किसको खाता है, वह विवक्षा समझनी चाहिए, विवक्षण क्या है, दो ही पदार्थ है भोक्ता और भोग्य बोलने में ऐसा आया होगा, श्रुति का तात्पर्य समझना होगा, यही कहना चाहते हैं। इस प्रकार यहां भी व्युत्पत्ति किया जा सकता है अर्धर्धर में भी कहा अन्नाशित्रित्व सिद्धार्थम, अन्न और अशित्रित्व जो है ये दोनों सिद्धि के लिए, एक अन्ना और अशिता खाने वाला, ये दो की सिद्धि के लिए। यथा व्युत्पत्ति उचित, जैसे ऐतर में व्युत्पत्ति कही जाती है, व्याख्या की जाती है उसकी, किस रूप से बोलते हैं अन्नेन अश्नुते, ऐसा व्युत्पत्ति दिया है। अन्न अन्ना और अशित्रित्व सिद्धि में क्या व्युत्पत्ति दी, अन्न अशीति, अन्न के द्वारा खाता है, अन्न के द्वारा खाएगा, अन्न खाएगा अन्न के द्वारा खाएगा, अन्न को खाता है। तो यहां जैसी व्युत्पत्ति है वैसी व्युत्पत्ति अध्यर्थ में समझ लो, अन्य अस्मृत इति एवं अर्धस्यापी अध्यर्थ से आप योजना, अध्यर्थ में भी ऐसी योजना लगाना जैसे वहां पर संगति लगाई जाती है, अन्य अस्मृतित्व शब्द ऐसा आता है उसमें, अन्न को खाता है अर्थ लेना होता है, क्या होता है अन्न के द्वारा खाता है ऐसा अर्थ नहीं लिया जाता, वहां शब्द आया है अन्य अश्रुते ऐसा शब्द आया हुआ है, किंतु उसका अर्थ लगाते हैं अन्न को खाता है, भोक्ता और भोग्य सिद्धि के लिए आया है जैसे वाक्य आता है वहां, इसी प्रकार यहां भी संगति लगाना चाहिए, इसके होने पर सब वृत्ति को प्राप्त होते हैं, इसलिए यहां अध्यर्थ कहा गया है, ऐसा संगति लगाना चाहिए, संख्या नहीं, यहां संख्या नहीं मानना चाहिए, यह अर्थ है क्या अध्यर्थ शब्द लगाते संख्या नहीं, ठीक है। योयम इत्यादि व्याचष्टे, योयम पवत इत्यादि इसकी व्याख्या करते हैं, कहा योयम इत्यादि है उसकी व्याख्या है, योयम पवत इत्यादि कंडिका में उसकी व्याख्या है, व्याख्या में बता दिया योयम पवत इत्युक्ते अध्यर्थ से निर्णय इत्यादि कहा, यह अध्यर्थ के निर्णय के लिए विशेष निर्णय के लिए योयम पवते इत्यादि करके कहा गया है, तद इत्यादि से तात्पर्य तदाहु है ना आगे, अरे वायु तो एक ही है फिर अध्यर्थ डेढ़ कैसे बनेगा, अध्यर्थ कैसे हो सकता है, कैसे बनेगा अध्यर्थ वो एक है, ऐसे शंका उठाते अगला कंडिका, अगली कंडिका है वो तद इत्यादि तात्पर्य तदाहु आदि अगली कंडिका उसके तात्पर्य बताते हैं, एकत्वात् इत्यादि बात में कहा जाए एकत्वात् पवमान से तदाहु योजन चोदना, ये शंका इसलिए हो रही है एक है पवमान वायु तो एक है, पवमान शब्द वायु वायु तो एक है, क्यों पुंगत धातु से शांत करेंगे तो पवमान हो जाता है, तो एकत्वात् पवमान से जो पवमान है वायु उसका एक होने से तदाहु, इसलिए शंका करके उत्तर कहते हैं तदाहु योजना चोदना, ये प्रश्न है एक संख्या ही पर नान्य आस्ती द्विसंख्या यथा सदा, उनकी संख्या यही है द्विसंख्या के नीचे एक ही संख्या होती है, द्वित्व संख्या के नीचे एकत्व संख्या, बीच में कोई संख्या तो होती नहीं एक और दो के बीच में, फिर इसको डेढ़ कैसे बोल दिया अध्यर्थ कैसे हुआ, यह शंका है उन लोगों पृष्ठो अध्यर्थ इति प्राप्त, पूछा था अध्यर्थ कौन है, उत्तर दिया ऋषि ने कहा कि पवते बोल दिया, तो कहते हैं इस प्रकार पूछे गए जो अध्यर्थ के विषय में याज्ञ बल्कि स्वोपहासम सुधि, ऋषि सुधि का उपहास के सहित ऋषि बोलते हैं, अरे सुनते सुनते का तात्पर्य नहीं समझ रहे लोग करके हंसी करके बोलते हैं याज्ञ बल्कि कहा, ठीक है यद इत्यादि प्रयुक्ति अवतार रही थी, आगे उत्तर दिया है यद अस्मिन इदम सर्वम अध्यात्मो तेन अध्यर्थ इति, ऐसा जो अगले कंडिका में है उत्तर है ये उसको देते हैं, यद इत्यादि प्रत्युक्ति माने उत्तर, यद अस्मिन इत्यादि शब्द है ना, यद अस्मिन इदम सर्वम अध्यात्मो तेन अध्यर्थ, इसको उत्तर देते हैं एक इत्यादि है, कहते हैं एक संख्या व नान्य अस्ति द्वि संख्या तस्तः इत्यादि, दो संख्या के नीचे तो एक संख्या होती है कैसे इत्यादि, द्विसंख्या या सकाशात अर्वात, द्विसंख्या के जब नीचे देखना है तो एकत्व संख्या एवं अस्ति, एकत्व संख्या ही है उनके शंका यही है पूर्वादी होंगे तदा हुआ आलोक, न तो संख्यांतरम दूसरी संख्या तो आई नहीं, अतो अध्यर्थ शब्द से संख्या विषय तो अयोग्य, अध्यर्थ शब्द में संख्या विषय हो नहीं सकता क्योंकि दो के नीचे एक होता है डेढ़ होता नहीं है, अध्यर्थ शब्द आया हुआ है तो तद विषयत्व प्रति फिर संख्या विषय स्वीकार करके कथम अयम एक सन अध्यर्थ सियात इति पृष्ठे, ऐसा पूछने पर ऐसा प्रकार पूछा कोई एक होता हुआ अध्यर्थ कैसे डेढ़ कैसे हो गया, संख्या का विषय बनने से था डेढ़, ये सब पूछे गए जो ऋषि है ये सब उन्हें ये मुनि जो है ना याज्ञवल्क्य जी अयोग्य विषयत्व प्रश्न से पश्चिम ये इनका प्रश्न अयोग्य विषय है, ठीक प्रश्न में नहीं किया, प्रश्न गलत जगह में है। अध्यर्थ शब्द के संख्या विषय की नहीं, और अन्य विषय क्या है, अयोग्य विषय प्रश्न है, योग्य विषय प्रश्न नहीं कर, ऐसा देखते हुए उपहास पूर्वकम, उपहास पूर्वक उत्तर देते हैं, क्या देते हैं, यद अस्मिन इत्यादि शब्द का, यद अस्मिन इदम सर्वम अध्यात्मो तेन अध्यर्थ, जिस इसमें सबके सब पदार्थ जितने भी हैं सब वृत्ति को प्राप्त होते हैं, इसलिए अध्यर्थ कहा उसको, अध्यर्थ संज्ञा का तात्पर्य नहीं है ये कहा। अध्यर्थ शब्द से संख्या विषयत्व प्रत्यय श्रुतिर बहि समाधि बाहर, अध्यर्थ शब्द का एक और प्रकार है, श्रुति से बाहर से वार्तिकार एक अर्थ निकालते हैं, डेढ़ भी है, डेढ़ मान सकते हैं उसको, अध्यर्थ को श्रुति में तो डेढ़ करके आया नहीं, किंतु श्रुति से बाहर अपने बुद्धि से अध्यर्थ डेढ़ कर सकता है, अध्यर्थ शब्द से संख्या विषयत्व प्रत्यय, संख्या विषय है अध्यर्थ शब्द, मान लो डेढ़ मानते हैं, मान लीजिए श्रुतिर बहि समाधि महा, श्रुति से बाहर ही समाधान देते हैं वार्तिकार, अध्यर्थ मान डेढ़ है चलो मान लेते हैं, ऐसा मान करके श्रुति पे नहीं है ये शब्द, बाहर से समाधान देते हैं, क्या बोलते हैं, अरे वायुर्वा देवता कृष्णा तदन्य सत्य, ये वार्तिकार का अपना अभिप्राय है, वायुर्वय देवता कृष्णा, संपूर्ण देवता तो वायु है, वो एक ही है वो, और तदन्य से तदात्मा, वो वायु से अन्य जितने हैं वो तदरूपी है, वो तदात्मा है सबके सब वायु रूप है, अर्धत्व को आधा है माना जाएगा, बाकी वायु एक हो जाएगा बाकी आधा हो जाएगा, अर्धत्व शायद कनीयस्तवाद, क्यों अल्प है अन्य, वायु अधिक है और बाकी अल्प है, कनीयस्तवाद व्याप्य से अग्नियादि रूप, अग्नियादि जब व्याप्य है वायु व्यापक है इसलिए वो अल्प हो जाएगा, अल्प होने से आधा माने जाएंगे, और वायु हो गया एक इसलिए डेढ़ माना जाएगा, ये तो श्रुति से बाहर से अर्थ दिया है वार्तिकार, श्रुति में नहीं है सब, ठीक है। मैं कहते हैं आगे प्रकरणात् यद अश्विन इत्यादि श्रुतिक शरणाई व्याचस्त है, यद अश्विन इत्यादि जो श्रुति का व्याख्या करते हैं, श्रुति बाहर से एक अर्थ बताते हैं, डेढ़ भी माने कोई आपत्ति नहीं कहा था, किंतु अब श्रुति के अक्षर को जानते हैं, व्याचस्त है रिद्धम वृद्धिम इत्यादि कहा हुआ है, भारती को कहा है रिद्धिम प्राप्त्यता सर्वम, वृद्धि को प्राप्त हो गए सबके सब, प्राप्त करते हुए सबके सब सर्वम, वायुषति चराचरम, वायुषति चराचरम वृद्धि प्राप्त होता है, वायु के होने पर सब चराचर जगत जितने भी है समृद्धि को प्राप्त होते, नहीं तो जीवन नहीं रहेगा इनका, ये कारण है चराचरम, तस्मात अध्यर्थ देते, इसलिए अध्यर्थ कहा जाता है वायु को, उसके होने पर सब वृद्धि को प्राप्त होते, वो नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए अध्यर्थ शब्द का प्रयोग होता है, वायु आचक्षत बुधा, वायु को ही कहते हैं अध्यर्थ शब्द से बुधा विद्वांस प्रवृत्ता, ऐसा मानते हैं, साकल्य से मिथ्यावादी लोग कथम तरी, यही है ना, यद अस्मिन प्रकरणात् अध्यर्थ शब्द से संख्या विषयत्व कथम उपहास उठी जाता है, पूर्वादि करेंगे प्रकरण किसके चल रहे, संख्या की कितने देवता है पूछा गया, 3306 कहा पहले, उसके बाद कितने है कहा 33 कहा, उसके बाद 6 फिर 3 फिर 2 फिर, प्रकरण संख्या की चल रही है, एक पूर्वादि की संख्या है, प्रकरणार्थ अध्यर्थ शब्द से संख्या, प्रकरण प्रमाण से क्या सिद्ध हो रहा है, अध्यर्थ शब्द संख्या को विषय कर रहा है, तो अध्यर्थ का अर्थ संख्या से लेके तो टेढ़ होता है, ये उनका कहना, प्रकरणार्थ अध्यर्थ शब्द से संख्या विषय, तो प्रकरण प्रकरण प्रमाण से सिद्ध होता है, अध्यर्थ शब्द डेढ़ संख्या को विषय होना, प्रथम उपाय शक्ति कैसे आपने मजाक कर दिया हमारे शब्द में, आगे बोल के उपास के साथ बोले ना, तो अरे कैसे उपास होगा हमारे बात बात में शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं संख्या इत्यादि कहा, संख्या प्राधान्य मध्य अर्थ विदग्ध विवक्षा, तो शंका करने वाला विदग्ध है ना, मतलब साकल्य है, उनको संख्या की प्राधान्य करके विवक्षित है, किंतु श्रुति के मन में वो बात नहीं, संख्या को लेकर बात नहीं है, श्रुति के तात्पर्य यह है वायु के होने पर सब वृत्ति को प्राप्त करते हैं, न होने पर प्राप्त नहीं करते, इसलिए अध्यर्थ कहा, कथम तरी योगी का अर्थ उत्तीस तत्र, योगी का अर्थ कैसे लिया गया, क्योंकि शब्द चार प्रकार से किसी एक होता है, योग रूढ़ योगिक योग रूढ़ चार प्रकार के शब्द होते हैं, तो यहां योगी का अर्थ कैसे लेके आप, ये प्रश्न है, योगिक माने माने दो अर्थों में जाने वाला होता है, यहां भी प्रयुक्त होता है वहां भी प्रयुक्त होता है, ऐसा शब्द यौगिक बोलते हैं। जैसे गो शब्द होता है ना, गो गो शब्द आता है, गच्छति थी गो, योग भी हो सकता है और रूढ़ कर देंगे, अन्यथा तो जितने चलने वाले सब गो नहीं होता, मनुष्य आदि को गो नहीं बोला जाएगा, उसको रूढ़ भी करना पड़ेगा, मान योग भी घटता है रूढ़ भी घटता है, उसको चलता भी है वो, गच्छति थी गो यही होता, गमे गो सूत्र गुणादि सूत्र गम धातु से गो प्रत्येक गो बनाया जाता है, चलने वाले को गो कहेंगे तो मनुष्य आदि गो हो जाएंगे क्या? यदि योगी करता ना लेके योग लेंगे तो स्थिति में सब गो हो जाएंगे, तो कैसे गो शब्द होगा? तो वहाँ योग योग रूढ़ लेते हैं, क्या लेते हैं? योगिक लेते हैं, ऐसा लेते हैं, ये भी घटे वो भी घटे, योग भी घटता है रूढ़ भी घटता है, ऐसे को योग करते हैं, ऐसे लेकर अर्थ करना चाहते हैं। प्रथम तरी योगी का अर्थ उत्ति, योगी का अर्थ कैसे लिया गया? तो सर्वम इत्यादि आया है, योग योग रूढ़ है, माने एक शब्द होता है किसी अर्थ विशेष में माने रूढ़ लिया जाता है, किसी अर्थ विशेष में योग लिया जाता है, उसको योगी कहते हैं। सर्वम इत्यादि शब्द से कहा है, सर्वम इत्यादि माने सर्वम वायु सति चराचरम इत्यादि है ना, हृदयम प्राप्त तथा सर्वम वायु सति चराचरम इत्यादि कहा। आगे तो साकल से मिथ्यावादिनो मतम उपास्य सम्यक ज्ञानो मतेर मुनिर मतम उपास्य मिथ्यावाद, यहां पर अब बातें किसको मानना है, यहां केवल की बात मानना या साकल्य की बात मानना, वो संख्या को लेकर के बोल रहा है वो, ये नहीं यहां दूसरे प्रकार से कर रहे हैं, कौन जाना है? तो मिथ्यावादी है वो, उसकी बातें नहीं मानना चाहिए, उसको तो हटा देना चाहिए। साकल्य से मिथ्यावादिनो मतम उपास्य त्याग करके, उस पद को त्याग कर, सम्यक ज्ञानी लोग मुनिर जो सम्यक ज्ञाता है मुनि, अध्यर्थ शब्द का अर्थ क्या हो सकता है यहाँ, मतम उपास्यम उसके मत को ही चिंतन करना चाहिए, मुनि के मत भी लेना चाहिए। कहा प्राणे सति सर्वम जगत रिद्धिम यस्माद आपनोति, तेना अध्यर्थ यही कह रहा है, अध्यर्थ क्यों कहा गया? प्राण के होने पर सारा जगत वृद्धि को प्राप्त करता है, इसलिए उसको अध्यर्थ कहा गया। संज्ञा को लेकर के नहीं, यहाँ नहीं समझ रहा, संज्ञा नहीं है, उसके होने पर सारे जगत वृद्धि को प्राप्त कर, ऋतु वृद्ध धातु है, अधिकार था अधिक यही अर्थ आता है, इसलिए अध्यर्थ कहा गया, संख्या को लेकर के नहीं। स इति श्रुतेर मतम, यही है श्रुति का मत, यही है तेन अध्यर्थ, अध्यर्थ मान स इति श्रुतेर अध्यर्थ, यही है श्रुति का मत, यही है, यही जमा का श्रुति का मत तो अध्यर्थ का यही है, प्राण के होने पर सारे के सारे ऋतु को प्राप्त करते हैं, इसलिए अध्यर्थ कहा। अध्यर्थ शब्द से योग्यत्व दृष्टान्त न, अध्यर्थ शब्द कोई योग नहीं है, योगी कहे इसको लेकर कहा, दृष्टांत के तहत कहते हैं, जैसे ऐतर परिषद वाक्य ला के दिया, अन्नाशित्व सिद्ध्यर्थम यथा व्युत्पत्ति उच्यते अन्येना अस्मत इति एवं अध्यर्थ से भी योजना होती है। ऐतर के जो ऐतर है उसमें प्राण से अन्न अशित्रित्व भोक्ता, प्राण जो है अन्य के भोक्ता कहा गया है, अशिता कहा गया प्राण को, तत्सिद्ध्यर्थम प्राण को अन्न का अशिता सिद्धि के लिए माने भोक्ता है सिद्धि के लिए, अन्य न ही एकदम सर्वम अश्रुत आ गया, क्या क्या हो गया, अन्न के द्वारा ही सबको खाता है, ऐसा होगा क्या? अरे अन्न को खाता है बोलना चाहिए, अन्य ने तृतीयांत लगाया हुआ है, तो माने अन्न और प्राण को भोक्ता बनाना है, अशित्रित्व सिद्धि के लिए अन्य न ही एकदम सर्वम अश्रुत आ गया, अन्न के द्वारा ही सब कुछ खाता है, ऐसा क्या करना, अन्न को खाता है तात्पर्य होता है उसका, यही कहना है उसका, ये श्रुति का जैसे तात्पर्य निकाला जाता है। ऐ तरह के प्राण से अनाशित्रित्व मूलतम अन्न और अन्न का अशित्रित्व कहा, अशिता कहा प्राण भोक्ता बोला, तद सिद्ध्यर्थम अशित्रित्व सिद्धि के लिए, भोक्तृत्व सिद्धि के लिए अन्य ही एकदम सर्वम अस्मते आया, अन्न के द्वारा ही सबको खाता है, ऐसा आया प्राण अस्मते प्राण अस्मते का करता प्राण, इतम प्रकार में व्युत्पत्ति रथा उचित है, इस प्रकार से जैसे व्युत्पत्ति संगति लगाई जाता है, लगाया जाता है क्या कर लगाई जाती संगति, अन्न को खाता है इसमें सबको खाने वाला प्राण ही कहा, ऐसा आता तथा उसी प्रकार अध्यर्थ शब्द से भी व्युत्पत्ति, उसी प्रकार अध्यर्थ शब्द की व्युत्पत्ति उस प्रकार लेना चाहिए, या संख्या में तात्पर्य नहीं है, अध्यर्थ शब्द का तात्पर्य संख्या में नहीं, डेढ़ में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है प्राण के होने पर समृद्धि को प्राप्त करते हैं, इसलिए उसको अध्यर्थ तात्पर्य है। आगे ठीक है, आगे एकस्य अध्यर्थत्व आक्षेपति, एक में अध्यर्थत्व के ऊपर आक्षेप है, एक कंडिका में आक्षेप, तदाहु के द्वारा आक्षेप है, कैसे अध्यर्थ बन सकता है ये आक्षेपति। तत् माने तत्र, तदाहु में आए वो तत्पद का अर्थ तत्र, तत्र उस विषय में, क्यों अध्यर्थ पूछा गया था, कौन है अध्यर्थ, उत्तर दिया प्राण है, बोल दिया प्राण, योयम पवते बोला हुआ है, यही उत्तर दिया हुआ है, तो कैसे वो उस विषय में आहु शंका करते हैं। क्या शंका है, यद अयम एक इव एव पवते अथा कथम अध्यर्थ, इव को कथम के आगे ले जाकर अन्वय कर, जो एक ही होकर के चलता है, जो एक ही है, अन्य दो नहीं है, ऐसा होकर चलने वाला वायु है उसमें, कथम अध्यर्थ इव अध्यर्थ जैसा कैसे होगा, वो एक ही है वो, तो यहां तक एक शंका है, आगे उत्तर वाक्य आएगा। भाष्य में कहते हैं तत् माने तत्र, तदाहु में आयो तत्पर तत्र, आहु चोदयंती, आहु माने चुप, शंका करते हैं उस विषय में, शंका करते हैं, अध्यर्थ पूछा गया था, यो पवते करके वायु को उत्तर दे दिया, वो तो एक ही है, वो डेढ़ कैसे हो सकता है, यही शंका है। तत् माने तत्र आहुष माने चोदयंती, यद अयम वायु एक इव एव एक एव, वो वायु जैसे एक ही है, अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, एक ही है वायु, कथम अथवा कथम अध्यर्थ ही थी, फिर आधा जैसा कहीं अध्यर्थ, डेढ़ जैसा कैसे होगा, अध्यर्थ ही थी अध्यर्थ डेढ़ कैसे बनेगा, वायु तो एक है, ये शंका है। चार और पांच की टिप्पणी कहा, चार में कहते हैं अध्यर्थ शब्द से वायु विषय पे उठते सकी, अध्यर्थ शब्द करते वायु एक निकाला हुआ अर्थ, साकल्यादयो बाधी ना, जो साकल्यादि पूर्व पक्षी बाधी है वो सब आहुष हो जाएंगे, साकल्यादि आप प्रश्न करते हैं, अरे बाबा वायु तो एक होता है, डेढ़ कैसे, ये कहना है, यद यतो अयम वायु एक एव पवते, जो शंका क्या है उनकी, वायु तो एक होकर चलता है, कोई है ना उसके साथ, फिर डेढ़ कैसे बनेगा, ये शंका यही है। पांच में कहा अथा माना अथ, यह ऐसा है इसलिए, तो अथ शब्द मूल में है उसके लिए देते हैं, अथ माने अतः है, वो अथ का अर्थ अतः, एक ही है, एक होकर चलता है, कथम अध्यर्थ अतः, कथम अध्यर्थ, जो अथ का अर्थ अतः है बोलते, मूल में जो अथ शब्द है उसका अर्थ अतः, एक ही चलने वाला है, अतः कथम अध्यर्थ, डेढ़ कैसे हो सकता है, ये शंका करने वाला होता है। कथम एव इति, कथम एव अध्यर्थ इति संकिते, इव को लेकर ला करके कथम के आगे अन्वय कर देना, किस प्रकार वो हो सकता है अध्यर्थ, वो तो एक ही चलता है वायु, ये संकेत है, ऐसा शंका करने पर योगम आश्रित परिहृति ही कहते हैं, वो यौगिक शब्द को लेकर के परिहार करते हैं, संबंध है वहाँ अध्यर्थ बोली का संबंध है वायु, यद इत्यादि कहा, यद अश्विन इदम सर्वम अध्यर्थ तेना अध्यर्थ इत्यादि कहा हुआ है, यही है अथा कथम अध्यर्थ इति प्रश्न आ गया, यद कहना चाहते हैं भाष्य में टीका में कहा, इव शब्द स्तु कथम इतत्र संबंधते है, यद अयम एक इव एव है ना, इव को कथम के आगे ले जाकर अन्वय करता, तब हो जाए कथम इव हो जाएगा, या वायु एक एव ऐसा बनेगा, यहां वहां कथम इव बन जाएगा, कहा नव की टिप्पणी कहा, तथा वाक्यालंकारार्थ एव स एव सी भाव, एवकार जो है वाक्य के अलंकार के लिए है, क्योंकि एक विशेषण लगाना वहां पर एवकार विशेषण लगाना संभव जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही है, एक ही व्यक्ति में विशेषण नहीं लगता, बता अकेला ही है, तो बाकी अलंकार के लिए है ये बस एक समझ जाता है। भाष्य में कहते हैं यद अश्विन उत्तर दिया, यद जो अश्विन इदम सर्वम, यद सर्वम जो कुछ भी है यहां इसी प्राण में वायु में अध्यात्मोत वृद्धि को प्राप्त होते हैं, अश्विन वायु सती, यही अर्थ है उसका, क्या ये वायु के होने पर, बाह्य वायु होने पर इदम सर्वम अध्यात्मोत माने अधि रिद्धिम प्राप्त होती, अधिक रिद्धि को प्राप्त करते हैं, वृद्धि को प्राप्त करते हैं जिसके होने पर, तेरा अध्यर्थ है, इसलिए अध्यर्थ कहा गया, यही उत्तर है। छह की टिप्पणी में कहा यस्मात यस्मिन अश्विन वायु सती, जिससे कि वायु के होने पर, बाह्य वायु होने पर इदम सर्वम चराचरात्मकम जगत, जितने भी चराचर जगत चाहे संपूर्ण जगत है, अधि माने अधिकम, अधिकार था अधिकम, अध्यर्थ में आए हुआ अधिशब्द अधिकम, आर्दोद माने वृद्धि प्राप्त, वृद्धि को प्राप्त हो गया ये जगत उसके होने पर, तेरा हेतु यही हेतु है जिस वायु के होने पर सब वृद्धि संपूर्ण जगत चराचर जगत वृद्धि को प्राप्त हुआ, तेरा हेतु यही हेतु से अध्यर्थो वायु अत्यर्थ, इसलिए वायु को अत्यर्थ कहा गया है, जड़ संज्ञा को तात्पर्य नहीं है अध्यर्था। कतमो एको देव इति प्राण, उत्तर पूछा वो एक देव कौन है, आगे पूछा चलो अध्यर्थ का निरूपण हो गया तो एक देव कौन है, तो कहा प्राण इति, उत्तर दे दिया प्राण इति, ऐसा कहा हुआ प्राण, दो नंबर के पढ़े हैं ना, जनिमत सर्वभूतानां प्राण अंतर्भाव हेतुतः प्राणो देवो एव कश्चैव महिमा परे, कहा था जितने भी उत्पन्नशील पदार्थ हैं जनिमत पदार्थ जितने भी हैं, कहते हैं उनका प्राण अंतर्भाव हेतुतः, प्राण भी अंतर्भाव हो जाता है सबका, प्राण सत्य जगत सत्व, प्राणाभाव जगत अभाव यही है, प्राणो देव प्राणी देवता है, एक देव प्राणी है, अतः एक एको देव प्राण एव तस्य महिमा पर, ऐसा उसी की महिमा है, सारा जगत तो उसी की महिमा है, क्या है वही प्राण की महिमा है, देवता तो एक ही है, एक स प्राणो ब्रह्म, वो जो प्राण कहा वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, सर्वदेवात्मकत्वात् क्यों ब्रह्म कहा उसको, सर्वदेव रूप है, क्योंकि जो अनंत देवों की संख्या आकर के एक में समावेश हो गया सारा, सर्वदेव स्वरूप होने से वो ब्रह्म है, महत ब्रह्म वो महत ब्रह्म है, महतत्व जिसको बोलते हैं वो महत ब्रह्म है, तेना इसी हेतु से सब ब्रह्म त्यत इतिहासक से, इसी कारण से उसको त्यत शब्द से कहा जाता है, परोक्षवाचक शब्द से कहा जाता है, कहा तीन और चार के प्रयोग आते हैं, तेन महत्व ब्रह्म महत्व होने के कारण उसमें महत्व है, इसी कारण से उस ब्रह्म को त्यत शब्द से कहा जाता है, चार में कहा प्राण शब्दोदितम, जो प्राण शब्द से कहा हुआ ब्रह्म है, या प्राण शब्द से कहा है वो ब्रह्म है, सब ब्रह्म, तो पूर्व में प्राण शब्द आया बाद में ब्रह्म शब्द आया, वो प्राण शब्द से कहा गया, सब माने वही प्राण शब्द से कहा गया ब्रह्म है, तत् शब्द से कहा जाता है प्राण इति बोल दिया, सब तद इति आचक्षते, तद ब्रह्म आचक्षते, उस ब्रह्म को तत् शब्द से कहा जाता है, पांच की टिप्पणी में कहा प्राण शब्दाभिधेयम, प्राण शब्द से कहा गया जो ब्रह्म है ना, ऐसा कहा जाता है, छह में कहते हैं तद विदः, प्राण वेत्ता लोग ऐसा जानते हैं ब्रह्म का, परोक्षा विधायकन शब्द है ना, तो परोक्षवाचक शब्द के द्वारा कहते हैं, त्यत शब्द प्रत्यक्षवाचक है ही नहीं, परोक्षवाचक है, उसके द्वारा कहते हैं त्यत शब्द से बोलते हैं, देवानाम एतद एकत्व नानात्व, अब यही संपूर्ण सारांश यही हुआ, देवताओं का इस प्रकार से एकत्व भी है नानात्व भी है, माने हिरण्यगर्भ रूप में एकत्व है, बाकी विस्तार में नानात्व अनंत संख्या में, सात की टिप्पणी बताया उत्तम, ये कहा गया अब हो गया देवताओं के एकत्व तो नाना तो पूरा समाप्त हो गया, यहीं तक अनंतानाम देवानाम निवृत संज्ञा विशिष्टेशु अंतर्भाव, कहते अनंत देवों के पहले कहां अंतर्भाव होता है, जो निविद में आए हुए जो संख्या थे, कितने संख्या त्रयश्च त्रिच सता त्रयश्च त्रिच सहस्रा, ये निविद में आए हुए अंतर्भाव होगा, अनंत संख्याओं का अंतर्भूत हो जाएगी, 3306 में अंतर्भूत है अनंत संख्या होगा, और तेषाम अभी जो निमित संख्या में आए थे 3306 आए थे तेषाम अभी त्रय त्रिंशदादिशु उत्तरोत्तरेशु यावत एक प्राणे, उनके भी लय होता जाएगा अंतर्भाव होता जाएगा, कहाँ 3306 का कहाँ अंतर्भूत है 33 में, और 33 का अंतर्भूत अंतर्भाव होगा 6 में, और 6 का होगा 3 में, 3 का होगा 2 में, 2 का होगा वायु में डेढ़ में, और उसका होगा एक प्राण उत्तर उत्तर में, यावत एकस्मिन प्राण है, जब तक कहां तक पहुंच रहा है एक प्राण में जाके पहुंच रहा है, एक देव प्राण है वहां तक, देवताओं की यही संख्या हो जाती है, माने अध्यारूप में अनंत संख्या है और अपवाद में जाकर के एक प्राण है, इसमें प्राणे है ना, 6 नंबर टिप्पणी में कहा है तद विदह, नौ नंबर है प्राण यदि अंतर्भाव यदि पूर्वत संबंध प्राण में अंतर्भाव है, अंतर्भाव पूर्व में है ना भाष्य में, प्राण या अंतर्भाव लगाना है ये कहते हैं, पूर्व में अंतर्भाव शब्द है उसमें जोड़ देना एक निविष्ट निविध संख्या में आठ की टिप्पणी छुटी हुई है ना, आठ छुटी हुई षड अधिक त्रिशताधिक त्रिसहस्त्र संख्या के सु इत्यर्थ अनंत संख्याओं का इनमें समा अंतर्भाव करना है किसमें, माने छह तीन है जिसमें 300 में छह तीन है और 303 है 306 है जिसमें अधिक है सहस्त्र संख्या में हजार संख्या में 3306 हो जाए ये कहना है अच्छा नौ में बता दिया पूर्व तथा ही निविध संख्या विश्वान देवानाम त्रैत्रिंशत देवेश हो जो निविध संख्या में आए हुए जितने देवता थे माने 3306 थे उनको 33 में तेसाम सरसु 33 को 6 में और तेसाम त्रिशु उनको भी 3 में और तेसाम द्वयो उनके भी 2 में तयोर अध्यर्दे दो का भी अध्यर्द में माने वायु में और तस्य प्राणे और तस्य बोल रहे हैं वो जो अध्यर्द को एक वायु है इसलिए तस्य प्राणे प्राण लय कर रहा है माने विलय करके रखना कहा समय हो गया है ओम पूर्व मदः।